أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين محترم kardeşler inşallah tefsir dersimize En'am suresinin 21. ayetinden devam edeceğiz. Son işlemiş olduğumuz ayet-i kerimede, 20. ayet-i kerimede Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam lehinde şahitlik yapmayan ehli kitapla alakalı Allah Celle Celaluhu onları rezil etmişti. Yalanlarını ortaya çıkarmıştı ve onların peygamberimizi kendi öz oğullarından daha iyi tanıdıklarını buyurmuştu. Şimdi inşallah 21. ayet-i kerimede konuya şöyle devam edecek En'am suresi. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Yalan sözlerle Allah'a iftira eden, Allah'a iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa ermezler diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Allah hakkında yalan sözlerle iftira edenler en zalimlerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Burada özellikle akla gelen yukarıdaki ayetle ilişki kurduğumuzda 20. ayetle Allah hakkında yalan sözlerle iftira edenlerin başında mesela Hristiyanlar geliyor çünkü Hazreti İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Üçün üçüncüsü diyorlar ve Allah'a iftira ediyorlar. Bu bir. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur diyorlar. Allah hakkında yalan sözlerle iftira ediyorlar. İki. Yine müşrikler, melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar mesela. Allah hakkında yalan sözlerle iftira ediyorlar. Haşa ve kella. Böylece mesela yine Allah hakkında yalan sözlerle iftiradan bir tanesi onun peygamberini bile bile bilmelerine rağmen vasıflarını gizleyerek peygamber olmadığını söyleyerek yalan söylemekte Allah hakkında iftiradır. İşte Allah buyuruyor ki biz şöyle bir peygamber gönderdik. Son peygamber ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onlar da diyorlar ki yok biz onun vasıflarını bilmiyoruz. Ve Allah hakkında iftirada bulunuyorlar. Allah böyle yapmadı, Allah böyle yaptı vesaire. Yani bu özelde fakat genelde Allah'ın zatıyla, sıfatıyla alakalı herhangi bir yalan. Mesela başkalarında onun sıfatlarına sahip olduğunu iddia etmek. Hakimiyet hususunda olsun, rızıklandırmak hususunda olsun, yücelik hususunda olsun. Allah'ın zatında ve sıfatında olan bu hususları başkasına yükleyebilmek veyahut da bu iddiada bulunmak haşa Allah hakkında yalan sözlerle iftira etmektir muhterem kardeşler. Ve bunlar zalimlerin en büyükleridir diyor Allah Celle Celaluhu. Bunlardan daha zalim kimse olamaz. Şimdi bu işi yapan insanların peki bu yanına kalır mı? Bunun sonu ne olur? Akıbeti ne olur? Sorusuna Kur'an-ı Mubin'den cevap bulacağız inşallah. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ 22. ayet. Unutma o günü ki onları hep birden toplayacağız. نَحْشُرُهُمْ Sonra da Allah'a ortak koşanlara diyeceğiz ki nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız, şerikleriniz nerede diye soracağız diyor Allah Celle Celaluhu. 22. ayet-i kerimede. Yani Allah'ın dışında işte uydurma bir sürü Rabler edinmiştiniz, ilahlar edinmiştiniz, tağutlarınız vardı, putlarınız vardı, sistemleriniz vardı vesaire vesaire. Bir sürü hususta Allah'a şirk koşmuşsunuz. Nerede bunlar diye onları o şiddetli günde bir araya toplayıp onlara böyle soracağız diyor Allah Celle Celaluhu. Şirk hususu gündeme geliyor. Ve müşriklerin feci akıbeti gündeme geliyor. Bu ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Uluhiyette ve rububiyetle alakalı. Yani Allah'ın ilah olmasıyla, Allah'ın Rab olmasıyla alakalı. Herhangi bir özelliği Allah'tan başkasına vermek şirktir. Dolayısıyla bunu kim yaparsa bu mahşer gününde Allah'ın huzuruna toplandıklarında Allah'ın bu şiddetli sorusuyla karşı karşıya kalacaklar. Nerede boş yere davasını güttüğünüz bu şerikleriniz, ortaklarınızı gösterin diyecek Allah Celle Celaluhu. Peki onların cevabı ne olacak muhterem kardeşler? ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِك۪ينَ Gayb'tan manzaraları seyrediyoruz. Allah bilir ne zaman yaşanacak bu sahne. Ahiret gününde, kıyamet koptuktan sonra yaşanacak. Fakat mutlaka ve mutlaka yaşanacak bir sahneyi Kur'an-ı Kerim'den bugünden öğrenebiliriz elhamdülillah. Bu büyük bir nimet. Niye büyük bir nimet? Çünkü çok dehşetli bir felaketin olmasını öğrenmek, tedbiri alabilmek demektir. Eğer bunu kulak verebilirse insanlar. Bakın Allah'ın bu sorusu karşısında cevapları ne olacak? 23. ayet. Onların mazeretleri Rabbimiz, öyle diyorlar. Bakın. قَالُوا وَاللّٰهِ رَبِّنَا. Rabbimiz Allah'a yemin olsun ki, akılları başlarına yeni geliyor. Şimdiye kadar neredeydi Rabbiniz Allah? Niye onu Rab edinmediniz şimdiye kadar? Niye hayatınıza müdahil olmasına müsaade etmediniz göğe kendi kafanızca? O hep müdahil ediyordu fakat. Diyecekler ki, Rabbimiz Allah'a yemin olsun ki biz müşrik değildik. Biz ortak koşanlardan değildik demekten başka mazeretleri olmayacak diyor Allah Celle Celaluhu 20. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Şimdi burada tüyler ürpertici bir manzara var aslında. Dehşet bir manzara var. Birilerinin feci bir akıbetle karşı karşıya kaldıktan sonra oradan kurtulabilmek için çırpınmasını görüyoruz bu ayet-i kerimede. Şiddetli bir manzarayla karşı karşıyayız. Buradaki fitne tohum kelimesi hakkında müfessirler değişik açıklamalar yapmışlar. Çünkü kelimenin manası itibariyle değişik manalar verilebilecek bir yapıya sahip. Fakat biz çoğunluğun tercih etmiş olduğu şeyi zaten burada verdik. Yani Allah'ın bu sorusuyla onlar karşı karşıya kaldıklarında, bu soruyla imtihan edildiklerinde, hani nerede ortak koştuğunuz putlarınız diye soracak Allah. Bu imtihanla karşı karşıya kaldıklarında yalan söyleyecekler ve biz müşrik değildik diyecekler. Peki bu yalan söylemek ahiret için ne kadar geçerlidir? Orada yalan söylemek mümkün mü? Şeklinde bir soru gelirse, işte burada mesela İbn Abbas radıyallahu anh şöyle bir açıklama yapmış bu ayet-i kerimeye, diyor ki onlar manzarayı seyrediyorlar. Allah Müslümanları bağışlayacak. Günahkar Müslümanları affettikten sonra müşrikler de bunu gördükleri için diyecekler ki gelin biz de biz günahkardık diyelim. Şirk yap, şirk koşmadık. Hiçbir zaman müşrik değildik diyelim. Bu şekilde umulur ki belki biz de affediliriz şeklinde bir yola başvurmaya çalışacaklar. Fakat tabii ki kurtaramayacaklar. Çünkü artık yalan söyleme dönemi bitti. O dünyadaydı. Dünyada yalanlarla bir türlü yırtıyorlardı. Fakat artık yalan söyleme bitti. Bunun üzerinden ne olacak muhterem kardeşler? İbn Abbas diyor. Kurtubi'de bu açıklamayı yapmış. Diğerlerinde de var. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu onların ağızlarına mühür vuracak. Ve ondan sonra elleri ve ayakları neler yaptıklarını anlatacaklar. Ağızlarıyla son bir defa daha yalan söylemeye çalışacaklar fakat dedim ya artık imtihan dünyası hayatı bittiği için artık elleri, ayakları, organları, amelleri zaten amel defterinde, onların neler yaptıklarını başlayacaklar anlatmaya. Ve sonunda ne olacak? 24. ayet-i kerime. Undur keyfe kezebu ala enfusihim ve dalle anhum ma kanu yefterun. Gör ki kendi aleyhlerine nasıl yalan söylediler de ve Tanrı diye, ilah diye uydurdukları şeyler kendilerinden nasıl kaybolup gitti diyor Allah Celle Celaluhu 24. ayet-i kerimede. Yani burada şirk koşmadıklarını söyleyerek gaybı bilen, her şeyi bilen Allah karşısında yalan söylediklerinden dolayı hayret ifade için bu 24. ayet-i kerimede bak onlar kendi aleyhlerine nasıl da yalan söylüyorlar diyor. Allah'ı kandırmak mümkün mü? Haşa. Fakat o son bir çırpınma olarak, son bir kurtuluş çaresi arayışı olarak ya Rabbi biz şirk koşanlardan değildik demeye çalışacaklar fakat ameller ortada. Her şey kaydedilmiş ve sonları felaket olacak muhterem kardeşler. Şimdi bu müşriklerden bazı özel örnekler verilecek 25. ayet-i kerimede. Onu inşallah hep beraber dinliyoruz. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكِ. Onlardan seni dinleyenler de vardır. Burada hitap Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Allah buyuruyor ki ey Resulüm, onlardan, yani kimden yukarıdan geliyor? Müşriklerden. O müşriklerden, o ahiretteki akıbetleri anlatılmış olan müşriklerden seni dinleyenler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Yani sen Kur'an okuduğun zaman dinleyenler vardır. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي اَذَانِهِمْ وَقْرًا. Fakat dinlemelerine rağmen onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne perdeler kulaklarına da ağırlık verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve in yarav kulle ayetin la yu'minu biha, onlar her türlü ayeti, mucizeyi görseler dahi yine de iman etmezler. Hatta iza ca'uke yucadilunke yekulullezine keferu in hada illa asatirul evvelin. Hatta o müşrik kafirlerden sana geldiklerinde bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek seninle tartışırlar diyor 25. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. İbn Abbas'tan bize aktarılan bir sebebi nuzul rivayeti var bu ayet-i kerimeyle alakalı. Diyor ki Ebu Sufyan, Velid bin Mughire gibi bazı bu Mekke'nin müşriklerin ileri gelenlerinden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı unutmayın, Mekki bir sure işliyoruz şu anda. Mekke'nin son dönemlerine rast gelen oradaki olayları Mekke dönemini anlatan ayetlerle karşı karşıyayız. Peygamberimizi Kur'an okurken dinliyorlardı. Aralarında Nadir bin Harise isimli bir müşrik daha vardı. Bu da onlardan bir tanesi. Sordular, ne diyor bu, sen anlıyor musun? O biraz daha böyle şairdi. Ondan dolayı ona soruyorlar, ne diyor bu, anlıyor musun diye soruyorlardı. O da diyordu ki, yani benim size öteden beri, eskiden beri anlattığım bu geçmiş milletler hakkındaki anlatılan masallardan anlatıyor diyordu. Başka bir şey değil. Dediği bu diye bir açıklama yapıyordu. Bunu bize İbn Abbas'dan gelen bir rivayet olarak tefsirlerde aktarılıyor. Bunun üzerine bu ayet-i kerime geldiğini rivayet ediyorlar. Yani onlar Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem okuduğunun eskilerin masalları olduğunu iddia etmeye çalışmalarını görüyoruz burada muhterem kardeşler. Kalplerindeki perde, kulaklarındaki ağırlık Allah'ın onların bir küfürlerinin cezası olarak onlara vermiş olduğu bir cezadır muhterem kardeşler. İşitiyorlar, anlıyorlar fakat işittiklerinden faydalanmıyorlar. Ve Hakk'a boyun eğmedikleri için Allah onların kalplerinin perdeli olduğunu, kulaklarında ağırlık olduğunu. Yoksa hani onlar gayet rahat işitiyorlar, zaten dinliyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Dinliyorlar fakat dinlediklerini akletmiyorlar, düşünmüyorlar ve Hakk'a boyun eğmelerine yöneltmiyor onları. Dolayısıyla işte yukarıdaki ayet-i kerimede bu feci sonuca gidecek olan müşriklerin bakın bu özellikler olduğunu görüyoruz. Daha başka ne özellikleri var? 26. ayet-i kerime وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْاَوْنَ عَنْهُ. Onlar hem insanları peygambere yaklaşmaktan vazgeçirmeye çalışırlar hem de kendileri ondan uzak dururlar. İki türlü bir tarafa olayı anlatıyor. Hem kendileri peygambere yanaşmazlar, uzak dururlar, hem de insanlar ona yaklaşmasınlar diye onu da vazgeçirmeye çalışırlar. Ve in yuhlikune illa enfusuhum bima yeshurun. Oysa onlar farkında olmadan ancak kendilerini helak ederler. Onların bunu yapmasında İslam'a, peygambere, Allah'ın davasına bir zarar yok diyor Allah Celle Celaluhu. Kendilerine zarar verirler. Kendi nefislerini helak ederler. Ne yapıyordu bunlar muhterem kardeşler? Öteden beri yaptıkları, önce engellemeye çalışıyorlardı. Doğru yolu, sırat-ı müstakimi, İslam'ın yoluna giden yolları engellemeye çalışıyorlardı. Türlü türlü propagandalarla, o gün yaptıkları gibi bugün de yapıyorlar. Bu kadar propagandaya çabalarına rağmen hala insanlar hak yolla tanışırlarsa o zaman da ona iyi göstermeye çalışıyorlardı. Bunu Kur'an'ın başka ayetlerinde görüyoruz. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ diyor Allah Celle. Hem kendileri iman etmiyorlar hem de Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışıyorlar. Ona benzer ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de çok geliyor. Hatta yanılmıyorsam bundan önceki surelerde de bu ayetlerden bir tanesi geldiği için tefsirini zaten aktarmıştık. Onlar kendilerini helak ediyorlar. Kendi o biraz önce okumuş olduğumuz 21. 22. 23. ayette anlatılan ahiretteki şiddetli manzarayı yaşamaya kendi elleriyle hak kazanıyorlar bu kötü amellerinden dolayı. Şimdi biraz daha o ahirette olacak olayları Allah Celle Celaluhu açıyor ve bize başka hiçbir yerden öğrenemeyeceğimiz bir şekilde bakın gayipten, ahiretten tekrar çok dehşetli diye ifade edebileceğimiz manzaraları şimdi sunacak inşallah 27. ayetten itibaren hep beraber dinliyoruz. Estağfirullah. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. Onlar ateşin karşısında durdurulup da فَقَالُوا يَا وَيْلَتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Onlar ateşin karşısında durdurulup da Ah, eyvah, keşke dünyaya geri döndürülsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak dediklerini bir görsen. Diyor Allah Celle Celaluhu 27. ayet-i kerimede. Şimdi 28'i de beraber okuyalım inşallah. Devamı çünkü bağlantılı. Bel bedâ lehum mâ kânû yuhfûne min qabl. Hayır, daha önce gizlemekte oldukları şeyler kendilerine göründü. Velev ruddû le'âdû limâ nuhû anhû ve innehum lekâzibûn. Ve eğer onlar dünyaya tekrar geri döndürülseler yine kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir. Zira onlar yalancıların ta kendileridir diyor Allah Celle Celaluhu. Onların bu isteklerine cevap olarak muhterem kardeşler. Şimdi burada müfessirler diyor ki onların yalancı olduğunu zaten Allah 28. ayette ifade ettikten sonra, açıkladıktan sonra anlıyoruz ki adamların dünyaya dönme arzusu, isteği iman etmek, inanmak için değil, azaptan kurtulmak için bunu yapıyorlar. Geri dönseler diyor Allah Celle Celaluhu tekrar eski küfürlerine dönüp hala yalan üzere, küfür üzere devam edecekler. Onun için zaten buna imkan verilmeyecek. Çünkü artık imtihan bitmiştir. Defterler kapatılmıştır ve artık yapılanların sonucunu toplama zamanı gelmiştir. Tabi bu şiddetli bir manzarayı anlatıyor. وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا Onların ateşin karşısında nasıl durdurulduğunu bir görsen diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi burada tefsir usulünde bir husus vardır. Şartın cevabı hazfedilirse, yani açıklanmazsa eğer, orada bir olayın azametini, büyüklüğünü, şiddetini, dehşetini anlatmak için Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bu şekli sık sık kullanır. Yani bir olay söylüyor Allah Celle Celaluhu, yani onların şu şu hallerini bir görsen, ondan sonra insanların dikkatleri buraya çekildikten sonra o meselenin şiddeti anlaşılıyor muhterem kardeşler. Hatta Sabuni Saffetü Tefasirinde güzel bir örnekle bunu açmış ve diyor ki mesela bir kölenin sahibi kölesine dese ki, onu kızdırdığı bir anda, emrine itaat etmediği bir anda, bak yerimden kalkarsam, yani ama sözünü yerine geçirecek bir köle sahibi olduğu için mesele belli. O öyle dediği anda şimdi köle düşünebilir, korkar, titremeye başlar. Şimdi bu yerinden kalkarsa bana acaba ne? Arkasını getirmedi çünkü. Dövebilir, öldürebilir, kemiklerini kırabilir, bir sürü şey yapabilir. Onun için böyle bir örnekle açmış Allah razı olsun. Şimdi burada da Allah Celle Celaluhu onların ateşin karşısında nasıl durdurulacaklarını söyledikten sonra bu şartın cevabını hazfedip gizleyip nasıl olacağını açıklamıyor. Yani arkasını düşünmek, bu dehşetli manzaranın sonucunun nasıl olduğunu düşünmek hakikaten insanı korkutuyor muhterem kardeşler. Allah onlara ne gibi azap edecek? Ne gibi azap edeceği belli çünkü geri dönmek istiyorlar, kurtulmak istiyorlar. Bu azaba girmemek için kurtulmak istiyorlar. Bir inceliğe daha dikkatinizi çekmek isterim kısaca. Bu tip ayetlerde dikkat ederseniz ahiretten Allah Celle Celaluhu haber verirken iz veya iza şeklinde, yani mazi kipiyle haber vermiştir. Bu ileride istikbalde olacak bir olayı Allah eğer mazi kipiyle, yani geçmiş kipiyle haber verdiği zaman bu işin mutlaka ve mutlaka olacağı anlamına gelir. Kesinlik ifade eder. Bu sadece Allah'a mahsus bir iştir. Çünkü Allah gaybı bildiği için mazi kipiyle bunun aynen böyle yaşanacağını yakinen ifade etmek için böyle buyurmuştur. Bu da tefsirde yine bir inceliktir muhterem kardeşler. Şimdi 29. ayet-i kerimeye devam edelim inşallah. Bakalım nasıl bu şiddetli azaba düçar olacak insanların dünyadaki halleri nasılmış ki bu kadar şiddetli bir azaba uğramışlar ve de uğrayacaklar. Ve kalu in hiye illa hayatuna dunya ve ma nahnu bimeb'usin. Onlar hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir. Biz bir daha da diriltilecek değiliz demişlerdi. Dünyadaki durumları, tutumları buydu. Fakat gel gör ki bu iddiaları kuru bir iddiadan öte bir şey olmadı. Ahirette bu dehşetli manzarayla karşı karşıya kalacaklar muhterem kardeşler. Aslında burada bir müfessir günümüze bu ayeti aktarma açısından, yani dikkat çekici bir yorum olduğu için kısaca paylaşmakta fayda görüyorum. Yani bu söz inanmayanların sözü muhterem kardeşler. Yani hayat dünya hayatından ibarettir sözü müminin sözü değil. İnanmayanların sözü olduğunu diyor Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede. Hakikaten öyle değil mi? Yani bunu illa de ağızlarıyla demeleri şart değil. Bunu inanmayanlar hayatlarıyla her alanda ispat ederler. Öyle bir hayat yaşarlar ki bu dünyalık yatırım yapar sadece. Yani ahirette bir ahiret gibi bir kaygısı olmadığı için, bir düşüncesi olmadığı için tüm yatırımını buraya yapıp hayat bu dünya hayatından ibarettir. Yaşarız ve ölürüz. Başka bir ayet-i kerime de öyle diyor. Şimdi gel gör ki maalesef bizi üzen veyahut da dikkatimizi çeken husus, bazı Müslümanların da buna benzer demeseler de bir hayat yaşaması. İnsanı üzen, bizi kaygılandıran durum mu muhterem kardeşler? Çevreyi şöyle bir değerlendirdiğimizde, insanların 24 saatlerinden kaçta kaçını Allah yolunda harcadıklarını, ahiret hesabına harcadıklarını düşündürücü bir olay. Hayat bu dünya hayatından ibaret olmadığına göre, bu sadece inanmayanların sözü olduğuna göre, bir mümin demek ki yatırımını ahiret için yapması gerekiyor. 24 saatin kaçta kaçı Allah için, İslam davası için, İslami çalışmalar için geçiyor, kaçta kaçı ticaret için, işte vesaire buna benzer dünyalık için geçiyor. Şöyle bir çevreyi öncelikle kendimizi değerlendirmemiz lazım muhterem kardeşler. Çünkü bu müminlere has bir şey değil. Bakın ayetleri okuyorsunuz. İnanmayanların bir sözü bu. Müminler böyle bir şey söylemezler kesinlikle. Allah'tan korkarlar. Fakat hayatlarımız da buna benzemesi gerekir. Yani benzememesi gerekir. Hayatımız ahiret yatırımlı, hesap günü şuuru bilinci içerisinde bir hayat olması gerekir muhterem kardeşler. Şimdi bakın 30. ayet-i kerimede tekrar 27. ayette geldiği gibi bir şekilde başlıyor ayet-i kerime. Estağfirullah. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ. Bu sefer biraz değişik formda geldi. 27. ayet-i kerimede alennâr demişti. Onlar cehennem karşısında durdurulduklarında, burada da 30. ayet-i kerimede Rablerinin huzuruna getirildikleri zaman onların halini bir görsen diyor şimdi Allah Celle Celaluhu. Meselenin azameti ve dehşeti bir başka şekilde tarif ediliyor. Kale, Allah buyurur ki eleyse hâzâ bil hak, bu hak değil miymiş? Parantez içerisinde hani onların inkar ettiği şu yeniden dirilme olayı, hak değil miymiş der Allah Celle Celaluhu onlara sorar. Kalu, onlar da derler ki bela ve rabbina, Rabbimize yemin olsun ki evet öyleymiş. Çok ilginç bir manzara muhterem kardeşler. Kale, Allah da buyurur ki fezûkul azâbe bimâ kuntum tekfurûn, öyleyse inkar ettiğinizden dolayı azabı tadın diyecek Allah Celle Celaluhu. Yine bu ayet-i kerimede de ahirette yaşanacak bir manzarayı karşımıza ayet-i kerimede açıklıyor muhterem kardeşler. Bu şeyi hatırlatıyor bize. Bedir savaşından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani o müşriklerden öldürülmüş insanları Bedir'in oradaki açılmış çukurlara doldurduklarında, öldürülenleri o çukurlara attıklarında, hatırlarsanız o çukura doldurulmuş müşriklerin başına geçmişti de onlara demişti ki hani nasıl Rabbinizin size vaat ettiğini buldunuz mu diye o çukurdaki ölülere öyle konuşmuştu Peygamberimiz aleyhisselam. Aynı bu ayetteki ifade onu hatırlatıyor bize muhterem kardeşler. Hatta ashab o anda sormuştu, ya Resulallah onlar ölmüşler, çukura girmişler, seni duyuyorlar mı ya Resulallah diye sorunca o da buyurmuştu ki aleyhissalatü vesselam cevap olarak, evet vallahi onlar aynı sizin beni işittiğiniz gibi işitiyorlar fakat sadece cevap veremezler demişti. Bu oradaki olay, bu 30. ayet-i kerimede de ahiret gününde muhterem kardeşler Allah'ın ayetlerine kulak vermeyen, Allah'ın gönderdiği peygamberi yalanlayan, Allah'ın gönderdiği kitabı yalanlayan, Allah'a şirk koşan müşriklerin, kafirlerin akıbetinin ne kadar dehşet bir şekilde olacağını ifade eden, hakikaten insanları korkutan ayet-i kerimelerle karşı karşıyayız. 31. ayet-i kerimeyle devam ediyoruz inşallah. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. İşte iflas, işte hüsran, işte ziyan budur. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır diyor Allah Celle Celaluhu. Hatta izâ câethumu s-sâ'atu bagteten kâlû yâ hasretenâ alâ mâ ferratnâ fîhâ ve hum yahmilûne evzârehum alâ zuhûrihim Ele sa'e ma yezirun. Nihayet onlara, bu Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlara saat ansızın gelip çatınca, saat diye okudum direkt çünkü meallerde kıyamet demiş, fakat tefsirleri açıp baktığınızda mesela Ömer Nasuhi Bilmen de bunu vermiş. Saat, yani bu kıyamet olarak ifade edelim buradaki ayet-i kerimedeki kıyamet olmakla birlikte aynı zamanda muhterem kardeşler herhangi bir şahsın ölümü de olduğunu söylüyor. Çünkü mesela hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselam "Men mâte fekad kâmet kıyâmetehû" diyor. Yani kim ölürse artık onun kıyameti kopmuştur diye Peygamberimiz Aleyhisselam açıklıyor. Dolayısıyla buradaki saat hem kıyametin kendisini ifade ettiği gibi şahsın, kişinin ölümünü de ifade ettiğini müfessirler açıklamışlar muhterem kardeşler. Dolayısıyla onlara kıyameti, yani ya kendi ölümü veya büyük kıyamet ansızın gelip çattığında onlar günahlarını sırtlarına yüklenerek diyecekler ki dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı eyvah bize diyecekler. Ele sa'e ma yezirun. Dikkat edin, haberiniz olsun, onların yüklendikleri şey ne kötü bir yüktür diyor Allah Celle Celaluhu. Onların yüklendikleri yüklendikleri şey ne kötü bir yüktür diyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Çünkü o kadar iğrenç şeyler yüklendiler ki sırtlarına, zulüm suçunu yüklendiler, Allah'a karşı gelme suçunu yüklendiler, dünyada fesat etme suçunu yüklendiler, peygambere karşı gelme suçunu yüklendiler, Allah'ın kitabını inkar etme suçunu yüklendiler. Artık bunu çoğaltın da kafanıza durun muhterem kardeşler. Bu kadar yüklerle birlikte Allah'ın huzuruna çıktılar. Allah da buyuruyor ki dikkat edin. Sa'e ma yezirun. Bu ne kötü bir yüktür onların getirdi diyor Allah Celle Celaluhu. Kendileri de farkında onun için. Ya hasretena. Eyvah bize diyorlar. Biz ne kötü bir iş yapmışız. Fakat iş işten geçmiş. Şimdi 32. ayet-i kerimede kafirlerin, müşriklerin 29. ayette dünya ancak, hayat ancak dünya hayatından ibarettir demelerine cevap şimdi gelecek muhterem kardeşler. Bakın Allah Celle Celaluhu onların bu yanlış iddialarını 32. ayet-i kerimede şu şekilde düzeltiyor muhterem kardeşler. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Muttaki olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hala akıl erdirmiyor musunuz diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu 32. ayet-i kerimede. Bu oyun ve eğlence sık sık okuyacağız daha Kur'an-ı Kerim'de. Dünya hayatıyla alakalı Allah la'ib ve lehv diyecek. Dünya hayatı oyun ve eğlence. Niye la'ib muhterem kardeşler? Müfessirler diyorlar ki şundan dolayı oyun diyor Allah Celle Celaluhu dünya hayatına. Çünkü faydalı işleri bırakıp faydasız şeylerin peşine takılmak, müddeti çok kısa, lezzeti geçici olan şeylerin peşine takılmak çocukça oyun oynamaktır diyorlar. Onun için Allah dünyayı bu şekilde tarif ediyor. Faydalıyı bırakmışsın, faydasız şeyin peşinde koşturuyorsun. Bu oyundur. Lehiv ise eğlence anlamında olduğu, niye? Ciddiyeti bırakıp ciddiyetsizliği yüklenmek. Ciddi olmayan şeylerle uğraşmak da dünya hayatıyla alakalı olduğu için Allah Celle Celaluhu dünya hayatına oyun ve eğlencedir diyor muhterem kardeşler. Ve onların o bakış açısını yanlış olduğunu ve müminlerin dünyayla alakalı bakış açısının nasıl olması gerektiğini bu ayet-i kerimede bir ilkiye oturtturuyor muhterem kardeşler. Bakın bununla alakalı bir iki hadis okuyalım inşallah. Çok hadisler var. Biz vaktimizi göz önünde bulundurarak kısaca bir iki hadis okuyalım inşallah. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine sokaklarında dolaşırken tam böyle kokmaya yüz tutmuş bir oğlak ölüsünü görür orada pazarda. Ashabına dönüp der ki bu oğlak ölüsünü kim bir dirheme satın almak ister? Sahabe der ki ya Resulallah kimse talip çıkmaz buna. Talip çıkmadığını görünce de der ki öyleyse bunu kim hediye edeyim? Kim ister ona hediye edeyim? Bu ölmüş oğlak leşini diyelim artık. Buyurunca etrafındakiler ya Resulallah bunun dirisi bile para etmez ki, kokmaya yüz tutmuş ölüsünü ne yapalım ya Resulallah deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amacı onlara orada bir ders vermek. Yoksa hani bu ölmüş oğlak ölüsüyle uğraşmak değil. Buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam işte Allah katında dünyanın değeri bu oğlağın sizin yanınızdaki değeri gibidir diyor. Hiçbiriniz almadınız bak. Ve devam ediyor. Bakın hadisi bitirelim. Eğer şu anda sizin kazanmak için çırpındığınız, onsuz olmaz dediğiniz dünyanın sineğin kanadı kadar Allah katında değeri olsaydı, vallahi ondan kafire bir yudum su bile vermezdi diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve müminin dünyaya bakış açısının nasıl olması gerektiğini işte burada doğru bir platforma oturtuyor muhterem kardeşler. Hatta başka bir hadisinde şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Sizin yaranızı, iyi dinleyin, sizin yaranızı sudan koruduğunuz gibi Allah da sevdiği kullarını dünyadan korur diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Şimdi burada değerler karma karışık oluyor değil mi? Yaşadığımız şu toplumun değerleriyle Allah Resulü'nün açmış olduğu değer şekli bambaşka. Allah mümin kullarını bu dünyadan korur. Fakat bu ayetler sakın ha yanlış anlaşılmasın muhterem kardeşler. Yanlış bir zühd anlayışına bizleri sakın ha sevk etmesin. Çünkü bu yanlış olur. Bu değil buradaki. Çünkü zahid, esas zühd bir müminin kendisini Allah'tan uzaklaştıran şeyleri terk etmesidir değil mi? Hani sık sık derslerimizde işliyoruz. Mesela İslam hareketinin mahiyetinde diğer derslerde işledik. Bunları hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla burada yanlış bir zühd anlayışına kapılmak çok kötü bir ayeti yorumlama olur ki zaten bu bizim hattımız değil. Müfessirler burada bu açıklama gereği duymuşlar. Dünyanın oyun ve eğlence olması onun bizi Allah'tan uzaklaştırmasına dikkat çekmek için uyarmaktır. Yoksa bir müminin işte buradaki ticareti, kazanmayı vesaire bunları bırakıp böyle bir dağ başında, mağarada vesaire bir hayat yaşaması değil. Kazanacak, çalışacak, Allah yolunda harcayacak. Fakat her zaman dikkat edecek ki suyun üzerindeki gemi delik almadan, yaralanmadan devam etsin. Alırsa batar bilincinde, dikkatli bir vaziyette hayatını bir mümin olarak sürdürecek muhterem kardeşler. Devam ediyoruz inşallah. 33. ayet-i kerimeyle. قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Şimdi burada bir başka yaşanmış olan olayla alakalı veyahut da olaylarla alakalı peygamberini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi teselli etmek için onun gönlünü almak için Allah Celle Celaluhu ona bir açıklamada buyuruyor. Bakın mealini inşallah önce okuyalım. Onların söylediklerinin hakikaten senin üzmekte olduğunu biliyoruz diyor Rabbimiz Allah peygamberine hitaben. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar diyor Allah Celle Celaluhu En'am suresi 33. ayet-i kerimede. Buradaki olay ne ki muhterem kardeşler? Peygamberimize böyle bir ayet-i kerime gönderdi Rabbimiz. Sebebin uzun rivayetlerine bakıyoruz. Tefsirlerde, tüm tefsirlerde var. Mesela bir iki tanesini okumak istiyorum ben size inşallah. Bedir günü Allah'ın Resulünü ve onun mesajını göğe kendi düşüncesince yok etmeye gelen Ahnes bin Şurayk müşriklerden bir tanesi. Ebu Cehil'le bir sahnede bir araya gelirler. Ve gizlice Ahnes bin Şurayk Ebu Cehil'e sorar. Der ki şu anda ikimizi duyacak kimse yok. Sadece ikimiziz. O halde bana doğruyu söyle der. Gerçekten Muhammed'i yalancı olarak mı görüyorsun dersen. Ha, buraya kadar gelmiş iş. Savaşacağız biraz sonra. Sen ne diyorsun der bu mesele hakkında. Ebu Cehil'in cevabı bakın. Diyor ki Allah'a yemin ederim ki o doğru bir insandır. Ve hayatı boyunca onun tek bir yalanına ben şahit olmadım. Ama şu anda ben şunun için savaşıyorum. Şimdi bizim elimizde bulunan kabilenin bayrağını taşıma, liva. Hacılara su verme, sikaye. Hacıları doyurma, barındırma, rifade. Kabe'nin anahtarlarını elimizde bulundurma görevleri bizim elimizden alınacak. Hele bir de bir peygamberlik onların eline geçerse bize ne kalacak o zaman diyor. Bize ne kalacak o zaman? İşte ben diyor bunun için savaşıyorum. Ben bunun için buraya geldim ve onunla savaşacağım diyor. Başka bir olayda yine Haris bin Amir vallahi diyor ey Muhammed biz sana yalan söylüyorsun demiyoruz. Ancak senin getirdiğin mesaj bizi yerimizden edecek, konumumuzdan edecek. Senin getirdiğin ayetler bizim makamlarımızı sarsacak. Bundan dolayı seninle bu getirdiklerini inkar ediyoruz diyor. Ve bu söylenenler tabii ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i üzüyordu. Onun için Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ey Habibim, Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlar seni yalanlamıyorlar. Bilakis o kafirler Allah'ın ayetlerini ve Allah'ı yalanlıyorlar. Çünkü elçiyi yalanlamak muhterem kardeşler Allah'ı yalanlamak anlamına gelir. Ve bu ayet, bu göndermiş olduğu ayet-i kerime ile nebisini, elçisini Allah Celle Celaluhu teselli ediyor. Ve şimdi bunun da bir Allah'ın sünneti gereği böyle olduğunu açıklamak için 34. ayette şöyle devam ediyor. Estaizu billah. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَاُوذُوا حَتَّى اَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler. Ve sonunda yardımımız onlara yetişti. وَلَا مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ Allah'ın kelimelerini, kanunlarını, vaatlerini değiştirebilecek hiçbir kimse yoktur. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَل۪ينَ Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazısı sana geldi diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu 34. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Yani bu Allah'ın bir sünnetidir. Sen yalanlanan peygamberlerin ilki değilsin ey Habibim. Senden önceki peygamberler de yalanlandı. Hatta bazıları şehit edildi Allah yolunda. Onun için sen sabret. Allah'ın yardımı sana gelene kadar. Mekke günlerinde olduğumuzu unutmayalım. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Ve bu ayetler geldikten çok fazla bir zaman geçmeden elhamdülillah Allah nebisine Medine'yi, Akabe'yi, Medine'yi yaşattırıyordu biliyorsunuz. Mekke'nin son bir iki yılına rast geldiğini söylemiştik geçen haftaki dersimize girerken muhterem kardeşler. La mubeddil li kelimatillah İbn Abbas, yani Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek hiçbir kimse yoktur İbn Abbas şu şekilde açıklamış. Bu Allah'ın sözleridir, vaadidir diyor. Mesela şunu örnek vermiş bunu açıklarken. Mücadele suresinin 21. ayet-i kerimesinde mesela Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Keteballahu le aglibenne ene ve rusuli. Allah elbette ben ve peygamberlerim galip geleceğiz diye yazmıştır ayet-i kerimesini örnek vermiş. Dolayısıyla hakikaten tarihi siyeri biraz devam işlediğimizde bakıyoruz ki Allah vaadinden asla caymaz. Ve o son peygamberine de sabrın sonunda yardımını göndermiştir ve ona zaferi nasip etmiştir. 35. ayet-i kerime. وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَادُهُمْ Eğer onların, o müşriklerin, seni yalanlayanların yüz çevirmesi ağır geldiyse sana, hitap peygamberimize aleyhissalatü vesselam, onların bu yalanlamaları sana ağır geldiyse, فَاِنْ اِسْتَتَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْجَاهِل۪ينَ İlginç bir ayet-i kerime, dikkat edin inşallah. Eğer bunlar sana ağır geldiyse yalanlamalar, yapabilirsen eğer yerin içine inebileceğin bir tünel veyahut da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma diyor Allah Celle Celaluhu Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşler. Şimdi müfessirler bu ayet-i kerimeyi, yani tefsirleri okuduğumuzda, değişik tefsirleri okuduğumuzda ortak olarak müfessirlerin açıklamış oldukları mana şuraya geliyor muhterem kardeşler. Bu görev, yani davet, insanları İslam'a çağırmak, onları Müslümanlaştırabilmek, İslam'ı kabul etmeye yönlendirebilmek, eğer mucizelerle, eğer harikularda işlerle mümkün olsaydı, yerine gelebilseydi, bunu zaten sen yapamazdın ey Habibim. Bu Allah'ın işidir. Çünkü mucizeyi yaratmak, mucizeyi göndermek Allah'ın işidir. Dolayısıyla bunu Allah dileseydi yapardı. Onun için ayet-i kerimenin sonunda Allah dileseydi, insanların hepsini doğru yol üzere, hidayet üzere toplardı. Sakın cahillerden olma. Fakat Allah onlara irade verdi. Onlara imtihanın gereği olarak seçme hakkı verdi. Ve onlar kendi hür iradeleriyle kötü yolda olmayı, Allah'ın Resulüne karşı gelmeyi seçtiler. Allah'ın ayetlerini yalanlama hakkını kullandılar muhterem kardeşler. Ve devamında müfessirler diyor ki, demek ki insanları İslam'a yönlendirebilmek, İslamlaştırmak için değişik metot ve usullere başvurmak yoktur. Allah elçisine dahi bunu müsaade vermemiştir. Peygamberine dahi izin vermemiştir. Olay aslında kavminin inkar etmesi sonucunda Resulullah aleyhissalatü vesselam tebliğ etmesine rağmen onlar inkar edince onları kabul etmekten başka seçenekleri kalmasın diye Allah'ın bazılarına mucize göstermesini istiyordu. Bundan dolayı Allah Celle Celaluhu sen sabret. Görevini yerine getir. Sen sana düşeni yap. Gerisi Allah'ın bildiği iştir. Allah'a havale et. İşte bugün de bizim için tabii ki bu ayet-i kerime önemli bir mesaj taşıyor muhterem kardeşler. Biz bize düşen görevi yapmamız gerekir. Biz bize düşen görevi yaptıktan sonra insanlar hala dinlemiyorlar diye. Ama tabii ki önce hep kendimizi nefis muhasebesi yapıp kontrol etmemiz gerekir. Görevlerimizi yapıyor muyuz? Bunları yaptıktan sonra insanlar hala dinlemiyorlarsa, insanlar hala Allah'tan uzak bir hayat yaşamak istiyorlarsa o onların bileceği bir iştir. Allah Resulü'nü bile bu noktada uyarmıştır muhterem kardeşler. Onlar ille de doğru yolda olsunlar diye kalkıp taviz verecek bir halimiz yok. Onlar ille de doğru yolda olsunlar diye sabrı terk edecek bir halimiz yok. Allah'ın ve Resulü'nün izin vermedikleri bir metot uygulama hakkımız yok. Onun için biz görevimizi sabrederek ve bize düşen bir üslup metot üzere yapmamız gerekir. Gerisi Allah'ın bileceği bir iştir. Dilerse o hidayet eder, dilerse dalalet üzere bırakır. İnsanlar bu noktada kendi tercihlerinin sonucunu Allah Celle Celaluhu halk eder. 36. ayet-i kerimeyle devam edelim inşallah. Estağfirullah. İnnemâ yestecibüllezîne yesmeûn. Ancak samimiyetle dinleyenler daveti kabul ederler. Vel mevtâ yeb'athuhumullâhu thumme ileyhi yurca'ûn. Ölülere gelince Allah onları diriltecek, sonra da ona döndürülecekler diyor 36. ayet-i kerimede. Yani bu ayet-i kerimeden yola çıkarak peygamberin yani risalete karşı, kitaba karşı, vahye karşı insanlar genelde iki gruba ayrılırlar. Birinci grup bu ayet-i kerimede gördüğümüz fıtratları daha bozulmamış, vicdanları daha uyanık, kasten ve inatla kalp kapılarını kilitlememiş insanlar. Kulak veriyorlar. Bunlar diyor Allah Celle Celaluhu dinlerler ve daveti kabul ederler. Hakkı arayış içerisinde. Fakat ikinci bir grup daha var ki bunlar da dikkat ederseniz ayet-i kerimede ölüler olarak tarif ediliyor. Vel mevta. Ölü. Niye ölü? Çünkü fıtratları bozulmuş. Vicdanları uyanık bir halde değil artık. Doğru yolu görmelerine rağmen, hakikatları görmelerine rağmen kabul etmek istemiyorlar. İzlemeyi istemiyorlar. İşte bunlar yürüyen mevtalar, yürüyen ayakta olan mevtalar olarak tarif ediliyor burada. Ve bunların artık sonunda diriltilip Allah'ın huzurunda toplandıklarında yapmış oldukları işlerin yanlış olduğunu görecekler. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلَىٰ اَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya dediler. De ki şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler diyor ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Yani 38. ayet-i kerimede okuyalım inşallah. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ أَنْتُمْ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi bir topluluktur. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler buyuruyor Rabbimiz 38. ayet-i kerimede. Şimdi bu ayet-i kerimin tefsirinde müfessirler uzun uzun açıklamalar yapmışlar. Yeryüzündeki hayvanların, gökyüzündeki kuşların bizim gibi birer topluluk olması ne anlama geliyor acaba? Uzun uzun açıklamalar yapmışlar. Ben özet olarak şu iki cümleyle müfessirlerin yaptıkları açıklamayı toparlamaya çalıştım muhterem kardeşler. Şimdi 37. ayet-i kerimede dikkat ederseniz inanmayanlar, müşrikler Allah'tan mucize istiyorlardı değil mi? Ne diyorlar? Ona Rabbinden bir mucize indirilmesi gerekmez miydi? Şimdi mucize isteyenlere bir cevap olarak Allah mucize göndermeye kadirdir. Bakın şöyle bir etrafınıza baktığınızda o kadar çok mucizeler göreceksiniz ki ve göreceğiniz mucizelerden birkaçını örnek olarak şimdi veriyor işte 38. ayet-i kerimede. Yeryüzündeki hayvanlar, gökyüzündeki kuşlar, ne varsa onların hepsini Allah yaratmıştır. Onların hallerini, rızıklarını, ecellerini Allah takdir etmiştir. Onlarda bile kabiliyetlerine göre Allah'ı tesbih ederler, tevhid ederler. Dolayısıyla Allah onların da rızıklarını verir. Ve her şey dönüp dolaşıp ona delalet eder. Ona varır. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeden yola çıkarak bir de bakın şu hadis-i şerifleri okuduğumuzda olayı çok açık bir şekilde anlayacağız. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir hadis-i şerifinde, sizler kıyamet gününde hakları mutlaka sahipleri vereceksiniz. Önce insanlara hitap ederek hakları sahibine vereceksiniz. Birisinin hakkını yediyseniz. Öyle ki boynuzsuz koyunun kendisini boynuzlayan boynuzlu koyundan hakkı dahi alınacaktır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Başka bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde her şey birbirinden şikayetçi olacaktır. Öyle ki iki koyun dahi birbirlerini boynuzlamaktan şikayet edeceklerdir diyor. Bir tane daha hadis okuyalım. Orada da şöyle buyuruyor. Birbirlerini boynuzlaşan iki koyun görünce yanında da Ebu Zer radıyallahu anh var. Diyor ki ey Ebu Zer, bunların niçin boynuzlaştıklarını biliyor musun sen? Ya Resulallah bilmiyorum diyor Ebu Zer. Cevap olarak buyuruyor ki fakat Allah biliyor ve aralarında hüküm verecektir ahirette buyuruyor. Şimdi Ömer Nasuhi Bilmen bu ayeti ve bu hadisleri o da almış tefsirini açıklarken diyor ki ahirette gerekirse hayvanlar dahi cezaya maruz kalacaklardır. Sonra toprak olacak hepsi. Sonra toprak olacak hepsi. Ve bunu gören müşrikler dahi toprak olmayı dileyecekler, isteyecekler. Fakat bu tabii ki kabul edilmeyecek bir istektir. Dolayısıyla bakın muhterem kardeşlerim, mucize isteyenlere cevap olarak buradan yola çıkarak hayvanlar için bunu yapan Rabbimiz, biz insanların amellerini hiç zayi edip onları muhafaza altına almayı ihmal eder mi? Haşa. İşte bu ayetin bize verdiği mesaj bu. Bizi ahirette cezalandırma veya mükafatlandırmayı terk eder mi hiç? İhmal eder mi hiç? Yapmış olduğumuz her bir amel Allah'ın görevli melekleri tarafından kaydedilmektedir ve bunlar ahiret gününde eksiksiz olarak karşımıza çıkıp karşılığını göreceğiz muhterem kardeşler. 39. ayette inşallah devam edelim. Vaktimizi göz önünde bulundurarak birkaç ayet daha işleyip inşallah dersi bitireceğiz. Bugün yatsı namazı tam dersin vaktine rast geldiği için önce derse başladık. İnşallah namazı dersten sonra kılacağız. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَئِ اللّٰهُ يُدْلِلْهِ وَمَنْ يَشَئْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsiz gibidirler. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. Buna benzer ayet-i kerimelerin tefsirini önceki derslerimizde işlediğimiz için burada fazla üstünde durmadan geçiyorum muhtemelen. Özellikle Nisa suresinde burada kaderle alakalı, kazayla alakalı, insanların iradesiyle alakalı ayetleri işlemiştik. İnşallah buradaki tefsirlere tekrar başvurup değerlendirilebilir. Şimdi 40. ayet-i kerimeyle devam edelim inşallah. Estaizu billah. قُلْ اَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ 40 ve 41. De ki onlara, ne dersiniz? Size Allah'ın azabı gelse veya o kıyamet gelip çatıverse size, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlüyseniz söyleyin bakalım. Bilakis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kaldırılması için kendisine yalvardığınız belayı dilerse kaldırır ve siz ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz diyor Allah Celle Celaluhu. En'am suresi 40 ve 41. ayet-i kerime. Hayret ifade eden bir soru şekli muhterem kardeşler. Hayret ifade eden bir soru şekli. Siz sıkıntılı zamanlarda Allah'a dönüyorsunuz da rahat zamanlarınızda niye dönmüyorsunuz diyor ayet-i kerime. Başınız sıkışınca, can boğaza dayanınca Allah'a dönüyorsunuz. E iş oraya gelmeden rahat zamanınızda niye Allah'a dönmüyorsunuz? İş kolayken. Bunun en güzel örneğini mesela bakın yine Siyer döneminden İkrime'nin hayatında görüyoruz. İkrime biliyorsunuz Ebu Cehil'in oğlu. İkrime radıyallahu anh. Sonradan Müslüman olmuş, cihatlara katılmış büyük bir alim kendisi. İkrime radıyallahu anh. Ebu Cehil'in oğlu fakat. Mekke'nin fethinden sonra, bu ayetin tefsirinde de müfessirler aktarmışlar bu olayı. Mekke'nin fethinden sonra biliyorsunuz kaçmıştı kendisi. Öldürülme korkusuyla Mekke fethedildikten sonra gitmişti. Bu kaçışı önce Cidde'ye kadar gitti. Cidde'ye kadar. Cidde'den bir gemiye atladı Habeşistan'a kaçmak üzere. Yolda giderken, Habeşistan'a giderken yolda geminin içerisinde bir fırtına. Fırtına gemiyi tutunca gemidekiler başladılar önce yalvarmaya. Önce bazıları, müşrikler de vardı gemide, o taptıkları bazı putların isimlerini anarak söylüyor. Kim anlatıyor bunu? Kendisi anlatıyor bize, İkreme'nin. Bazı putların isimlerini anarak yalvarıyorlardı. Baktılar ki iş ciddi, gidecekler. Diyor ki hepsi birden bıraktılar ve Allah'a yalvarmaya başladılar. O anda diyor İkreme'nin hayatı değişti. Ve o anda dedim ki diyor İkreme radıyallahu anh, eğer burada bize Allah'tan başkası yardım edecek değilse başka bir yerde bu nasıl olabilir ki? Bu mümkün mü dedim diyor. Ve dönüm noktası burada oldu İkreme radıyallahu anh. Ve yemin etti, dedi ki Allah bizi buradan kurtarırsa vallahi Resulullah'ın dizinin dibine gideceğim ve af dileyeceğim dedi. Ve hakikaten nasip oldu. Allah kendisini kurtardı. Hakikaten sözünde de durdu, geldi. Dediğim gibi biliyorsunuz İkreme radıyallahu anh ondan sonra çok büyük cihatlara da katılmıştır. Büyük bir alim de olmuştur. Onun sayesinde birçok Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin tefsirini de öğrenmişizdir. Hadis rivayetleri öğrenmişizdir muhterem kardeşler. Buna benzer bir olayı biliyorsunuz. Meşhur günümüzdeki örneklerinden bu Yusuf İslam'da da duymuştuk değil mi? Kendisi anlatmıştı. O da diyordu yani İslam'a giriş sürecini anlatırken böyle bir denizde tekrar bir boğulma olayında o tam son anda birden diyor bana içimden bir şey Allah dedirtti diyor ve sadece Allah'a yalvarmam gerektiğini anladım diyor ve böylece ondan sonra başlamış araştırmaya ve böylece İslam'a girdiğini söylüyordu. Ve Allah burada buyuruyor ki can boğaza gelmeden bu işi yapın. Çünkü iş oraya gelince Allah'tan başka yalvaracak bir şeyiniz yoktur. O zamana kadar ona ortak koşmuş olduğunuz bütün savunduğunuz şerikleriniz kaybolup gidecektir. Çünkü onların size bir faydası yok. Kendilerine faydası yok ki size olsun. Allah'a yalvaracaksınız. Gelin daha rahat gününüzdeyken Allah'a yalvarın, vazgeçin bu şirkinizden diye bir çağrışım yapıyor ayet-i kerime. Şimdi 42. ayet-i kerime ile devam ediyoruz inşallah dersimize. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Andolsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından boyun eğsinler diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Muhterem kardeşler 42, 43, 44. ayet-i kerimeyi Allah rızası için pür dikkat dinleyin. Çünkü günümüzü tefsir edecek bu ayet-i kerimeler. Yani sağ solda televizyon başlarında haber yorum dinleme ihtiyacımız yok. Bakın olayları ayet-i kerimelerden öğrenelim. Günümüzü, dünyamızı, Amerika'yı, Avrupa'yı, İsrail'i nasıl anlamamız gerektiğini bu ayet-i kerimeler bakın çok rahat bir şekilde bize anlatacak inşallah. Burada 42. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Onlar boyun eğsinler diye onlara darlık ve hastalıklara uğrattık. Buradaki be'se maldaki musibet için kullanılır Arapçada. Darlık. Darra ise bedendeki musibet için kullanılır. Onlara hem maddi anlamda, ticari anlamda darlık olarak musibetler uğrattık. Aynı zamanda bedensel de musibetler uğrattık. Akıllarını başlarına alsınlar diye. Fakat 43. ayet-i kerime فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْتَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Hiç olmazsa onlara bu şekilde azabımız geldiği zaman, musibetler geldiği zaman boyun eğseler diye. Fakat kalpleri iyice katılaştı ve şeytan onlara yaptıklarını cazip gösterdi diyor Allah Celle Celaluhu. O kadar inkar üzere devam ettiler ki, o kadar isyan üzere devam ettiler ki artık kalpleri katılaştı. Hissetmez bir kalp haline geldi. Artık musibetler de onları doğru yola yönlenmelerine sebep olamadı. Türkiye'li Müslümanlar olarak biz mesela bu son fazla bir uzak zamanda değil deprem olaylarından sonra Türkiye'li Müslümanların hallerinde bunu gördük muhterem kardeşler değil mi? Orada da insanlar musibet ve bela gelmesine rağmen hala dinlerine gereği kadar ehemmiyet ve saygıyı göstermediler. Dinlerini yaşamadılar. Gereğin dersi bundan almadılar. Maalesef orada da azınlıklardı. Şimdi 44. ayet-i kerimeyi hep beraber dinliyoruz inşallah. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında, bu uyarıların unutulmasını Kurtubi diyor ki sahabelerden aldığı rivayetle, uyarıların unutulması Allah'ın peygamberinin getirdiği öğütleri terk etmektir. Yani onları yaşamamaktadır diyor. Unutmak burada yaşamamak anlamına gelir diyor. Nesu ma zukkiru. Bunu unutmayalım inşallah. Uyarıları unuttuklarında, yani kendilerine gönderilen öğütleri terk ettiklerinde, indirmiş olduğumuz sıkıntı ve musibetleri kaldırıp bu sefer üzerlerine her şeyin kapılarını açtık diyor Allah Celle Celaluhu. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Birdenbire onlar bütün ümitlerini ve nimetleri yitirip gittiler. Şimdi muhterem kardeşler, bu ayeti kerimelerin ışığı altında dünyayı şöyle bir değerlendirin kafanızda. Bugünün dünyasını bir değerlendirin. Biraz evvel ismini saymış olduğum ülkeleri bir değerlendirin. Bunlar nerelerden, hangi sıkıntılardan nerelere geldiler? Ve Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki onlar onlara gönderdiğimiz musibetleri ders olarak almadıklarında, hala yola gelmediklerinde artık onların istidrac olarak, burada inşallah size hadis-i şerifleri okuyacağım burada, onların üzerlerine nimet kapılarını açtık. Nimet kapılarını açtık ve onlar böylece nimetler sayesinde azdıkça azdılar, şımardıkça şımardılar. Ve ondan sonra onlara azabı gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Kulun günah işlemesine rağmen Allah'ın dünya nimetlerinden o kulun sevdiği şeyleri ona verdiğini gördüğün zaman bil ki bu Allah tarafından onun için bir istidraçtır. Bu istidraç ise muhterem kardeşler, Allah düşmanlarının cezalarını artırıp ansızın onları cezalandırmak için derece derece nimetlerini artırılmasına denilir. Bunu okudu Peygamberimiz Aleyhisselam, sonra da bu ayet-i kerimeyi aktardı sahabeye. Bu sözleri söyledi, ondan sonra bu ayet-i kerimeyi okudu. Yani onlar artık nimetler sayesinde tamamen sapıtacaklar, tamamen azacaklar, tamamen yeryüzünde fesat meydana getirecekler, tamamen yeryüzünde zulüm yapmaya başlayacaklar. Ansızın Allah onları yakalayıverecek. Çünkü Allah olayları görüp gözetmektedir ve takip etmektedir. Fakat onları cezasız bırakmayacaktır. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ. Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Şımardılar, azdılar. Allah da onların kökünü kesti. Onların kökünü kesen Allah'a hamdolsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ve son 3 ayetimizde bitiriyoruz inşallah. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْطِفُونَ. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi mühürlerse, bunları size Allah'tan başka hangi ilah geri verebilir? Bak delilleri nasıl açıklıyoruz da onlar hala yüz çeviriyorlar diyor Allah Celle Celaluhu 46. ayet-i kerimede. Bir düşünün diyor Allah Celle Celaluhu. Şöyle bir kafanızı ikinizin arasına alın düşünün, fakat ayetlere kulak vermeyenler nasıl düşünsünler muhterem kardeşler. Hani şeyi andırıyor mesela, doktorlar bazıları derler ya, biz elimizden gelen her şeyi yaptık fakat işte kurtaramadık şeklinde. Burada da Allah Celle Celaluhu, eğer Allah sizin kulaklarınızı, gözlerinizi alır, bunların işlemini, fonksiyonu alır, kalplerinizi mühürlerse, Allah'tan başka size kim geri verebilir bunları? Ve 47. ayet-i kerimede قُلْ اَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. De ki, söyler misiniz size Allah'tan, Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse zalim toplumdan başkası mı helak olur? وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْدِر۪ينَ. Fakat 49'a geçmeden inşallah, bu ayet-i kerime ile alakalı, 47 ile alakalı, Allah'ın azabı geldiğinde zalim toplumdan başkası helak olmaz diyor Allah Celle Celaluhu. Fakat burada biz biliyoruz ki Allah'ın azabı geldiğinde bazıları iyiler de ölür. Müfessirler bundan dolayı demişler ki bu ayet-i kerimeyi açıklarken, tabii ki Allah'ın azabı geldiğinde iyiler de ölebilir, müminler de ölebilir. Fakat onlar ölürler. Helak sadece zalimler için, sadece kafirler için geçerlidir. Onlar helak olur, diğerleri ölür. Ve hikmet gereği Müslümanların başına böyle bir felaket gelirse, onlar da böyle bir durum karşısında ölürlerse, bir felakete uğrarlarsa, onun mükafatını ahirette alırlar. Korkacak herhangi bir şey yoktur onlar için. Fakat helak zalim ve kafirler içindir. Şimdi son ayetimizi inşallah. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْدِر۪ينَ Şimdi bu ayeti kerimede 35. ayette ayete bir atıf var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın, peygamberlerin görevini bize anlatan ayet-i kerime. Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Bugünkü son ayetimiz En'am suresinin 49. ayet-i kerimesinde muhterem kardeşler. İşte peygamberlerin görevi budur. Beşir ve nedir. Müjdelemek ve korkutmak. Terhib ve terhib. Teşvik etmek ve korkutmak. Allah peygamberlerini bu görevleri yerine getirmek için göndermiştir. İnsanlar dilerlerse onların getirdiği mesaja kulak verip iman ederler. Dilerlerse inkar ederler ve eğer inkar ederlerse işte bugün okuduğumuz ayet-i kerimelerin sonundaki azaba düşmeleri müstahak olur muhterem kardeşler. Rabbim bizlere peygamberin getirmiş olduğu bu ayet-i kerimeleri dinlemeyi, anlamayı ve inşallah yaşamayı nasip eylesin. Bu ayet-i kerimelere yakinen iman etmeyi, kalbimizde bu ayet-i kerimelerin yer etmesini nasip eylesin inşallah. Rabbim Kur'an-ı Mübin'ini kalbimiz için nur eylesin inşallah. Yaşantımız için nur eylesin inşallah. Dünyada bize hidayet rehberi, ahirette de inşallah bizim şefaatimiz için vesile eylesin muhterem kardeşler.